У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Я ўжо калісьці вам прызнаваўся, што мяне вельмі цешаць званочкі, у якіх слухачы чытаюць нам свае вершыкі. Вершыкі, канечне, пісаць не абавязкова, і не ўсім яны кладуцца пад руку. Мне, напрыклад, не, але паслухаць можна. Не хочу больше называться толерантным мужиком. Я хочу быть, как у минулым, воюнишим шляхтюком. Не паусти в союз Усяруси, а исти до Беларуси, незалежной назавсёды, где пануя дух свободы. Москалю наш край до смаку, мы ж домой ему под сраку. Не лечил, как более той, Белоруссию своей. Ну, поехали. Ти можно на Беларуси не матюкаться? Ну как тут не ругаться матом, если большинство, значит, в этой стране живут на жалкие 300 тысяч. То есть человек работает месяц на 300 тысяч, на $100, если повезет ему, у него есть работа. То я говорю про себя, у меня не всегда так было. Хотя я не хуже, не глупее других. И эти сумасшедшие пенсионеры, этот сумасшедший нарочанский селянин, маразматики, умудряются выживать на эти 300 тысяч. А менты при этом, вся страна она ругается матом. В такой ситуации только без мата тут не выживешь. Как у нас ничего не работало раньше в Советском Союзе без мата. Заводы, я имею в виду. И менты еще в такой ситуации умудряются штрафовать человека на 70 тысяч. Хотя, если вы знали, как ругается матом менты. Я сама слышала. А что думаете про это вы? Цяпер нам трэба дагаварыць некаторыя справы, якія, як высвятляецца, мы не дагаварылі ў папярэдніх перадачах. Напрыклад, пра тое, што такое міратворчыя місіі і ці варта беларускім хлопцам ехаць у Кіргістан. Адзін з нашых непрыхільнікаў лічыць, што мы правакатары, калі ставім людзям такое пытанне на вуліцы. Маўляў, міратворчая місія не мае нічога супольнага з вайной. Іншыя мяркуюць па-іншаму. Дорогое мое радио, я прошу прощения, что вчера сорвалась насчет этого мужика, который вас назвал тупые дубовое радио, и начал объяснять вам, что такое миротворческая армия. Взрослый мужик, я их ненавижу, это беспросвет. Если у вас есть возможность, дайте статистические данные, чтобы он услышал сам тупой, сколько погибло ребяток-миротворцев. Калиласка. Пачынаючы з 1948 году, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый дала дабро на 63 міжнародныя міратворчыя аперацыі. Большасць з іх ужо закончылася. Дзейных міратворчых місій Арганізацыі Аб'яднаных Нацый на сённяшні дзень 15. У іх бярэ ўдзел прыблізна 100 тысяч вайскоўцаў з розных краінаў свету. З суседзяў Беларусі прымаюць удзел украінцы і палякі. У гэтых аперацыях звычайна забіваюць людзей, бо вайскоўцаў пасылаюць, каб захоўвалі мір, а мір нельга захаваць аднораздаваннем цукеркаў ці ўсмешкамі палітыкаў. Найчасцей трэба ўжыць і аўтаматы Калашнікава, і танкі. Няма ў нас часу, каб прыгадваць, колькі вайскоўцаў з міжнародных міратворчых сілаў загінула ў кожнай з аперацый ААН, але некалькі прыкладаў з дзейных па сёння міратворчых місій падаць варта. Дык вось. Кіпр. Місія пачалася ў 64-м годзе. Загінулі 180 міратворцаў. Ліван. Місія пачалася ў 78-м годзе. Загінулі 286 міратворцаў. Косава. Пачалася ў 1999-м. Загінулі 54 міратворцы. Конга. 1999-й. Загінулі 157 міратворцаў. Ну і Гаіці. Місія пачалася ў 2004-м годзе. Загінулі 154 міратворцы. Але гэта толькі адзін бок медаля. Другі бок – гэта ахвяры сярод цывільнага насельніцтва, як вынік дзейнасці міратворцаў. Возьмем толькі прыклад Косава, каб не перагружаць нашых галоваў статыстыкай. У Косаве з 1999 году міратворцы былі замяшаныя ў 800 выпадкаў сексуальнага гвалту, 70 забойстваў і 100 выпадкаў крадзяжу сярод цывільнага насельніцтва, зразумела. Так што бачыце, спадар, гэта я да таго слухача, які называе нас дубовым радіё і правакатарамі. Міратворцы – гэта не толькі смажанне шашлыкоў і распіванне піва ў Кіргістане ці іншым Судане. Гэта таксама смерць, пакуты і слёзы. Дискуссионный клуб теряет свою актуальность и приобретает какие-то разборки между нарочанским селянином, который, кстати, добился своего. Он основное действующее лицо и еще один, который знает все обо всем. Ну, не кажыце. Калі б я даваў у эфір хоць дзясятую долю таго, што нам назвоньваюць кожны тыдзень спадар усё вет і другі спадар нарачанскі селянін, дык іншых увогуле не было б чуваць. Спадар усё вет на гэтым тыдні амаль увесь час нас лаяў і ганьбаваў, а таму мы і не будзем звяртаць на яго ўвагу бліжэйшым часам. А вось з гэтым другім неадчэпным званочнікам слухачы патрабуюць ад мяне разабрацца як след. Паважаны Ян Максімюк, ты дрэнна зрабіў, што закрыў нарачанскага селяніна. Калі закрываць, то трэба было закрыць дубовага маскаля. А нарачанскі селянін, ну так, ён іншы раз штось лішняе скажа, але ж ён свой, сельскі, і ніякая ён не шасцёрка, як сказаў, похожа таксама маскаль. Шмат крыўды селянам зрабіла савецкая влада, і цяпер пакуль не нашмат леп жывецца ім. А ты кляп в рот селяніну ўставляеш. Дарэчы, гэта, дарагі Ян, похожа на дыскрымінацыю па сацыяльнаму прызнаку. Мінск, Константінавіч. Я яго закрыў не таму, што ён селянін, а я не. То бок, я не кіраваўся ні сацыяльнай, ні палітычнай дыскрымінацыяй. Я яго прыпыніў на лета таму, што ён проста назвоньваў мне кучу розных асабістых прэтэнзій, якія ні мне, ні нікому іншаму, акрамя яго, не цікавыя. А таму, паколькі на календары лета, няхай ён лепш разбіраецца са сваёй фермай. А пад восень паглядзім. Магчыма, нейкія карысныя думкі да таго часу ў яго назбіраюцца. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У мяне няма ніякай алергіі да сялянаў. Сам я, як калісьці вам ужо гаварыў, калі мы толькі знаёміліся, паходжу з падласкіх сялянаў. І ў мяне засталася гаспадарка на вёсцы, па дзядах і бацьках. Я там сеяць жыта і авёс не збіраюся, але калі было трэба перабрацца жыць з гораду ў вёску, дык у мяне ёсць дзе ўскапаць агарод і пасадзіць мяшок бульбы. І хата на вёсцы таксама засталася. Так што голаду і холаду я не баюся. А гной раскідаваць не забыўся. Вітанне, хацелася б зрабіць такую заўвагу з падарому Ксімюку. Замест некаторых словаў нарачанскае селяніну я ўсё ж такі паставіў піп. Я, канешне, сам супраць цэнзуры, але ўсё ж такі такія словы ў эфіры не павінны гучаць. Вялікі дзякуй, Владзімір Шужыцкі, са Смаргоня. Ну што ж, я наогул згодны. Не ўсё трэба пускаць у эфір, бо нягожа. Але часам, як той казаў, нервы не вытрымліваюць. Сам наслухаюся ўсялякай брыды ад такога званочніка, а ў эфір рабі з яго рафінаванага і красамоўнага разумніка. Дык вось, часам даю так, як ёсць. Ужо ў Беларусі, як кажа спадар Аняціна, без мату немагчыма. А значыць, чаго ўжо нам увесь час хаваць ад гэтага галаву ў пясок? І так, як той казаў, азадак зверху застаецца. Час на цяжкое пытанне. Телефонуе вам Мікола Чыбісаў, Казлоўшчына, Дзятлаўскага района Гразянскай вобласці. Трэба падзівіцца з нашым прэзідэнтам, што вялікія грошы, ваенныя базы на Беларусі, ён па некай прычыне не бярэ з Расіі. Хаця кажа, што гэта зашыта западных рубяжажэй з Расіі. От адкажыце на гэта пытанне, калі ласка. А хто яго ведае, спадар Мікола? Магчыма, што і бярэ. Толькі людзям не кажа. Або ён падпісаў дамову на 20 гадоў наперад за малыя грошы, і цяпер яму непрыемна прызнавацца, што яго звычайна абдурылі, а таму і маўчыць. Чи маці Колі з'ехала сама або старонняя прыспела дапамога? Адкажыце, калі ласка, дзе яна зараз? У рэспубліканскім клінічным шпіталі кіраўніцтва спраў прэзідэнта. Летась, пасля двухгадовага перапынку на пасаду кіраўніка гэтага шпіталя, зноў заступіла Ірына Абельская, колішняя асабістая лекарка Аляксандра Лукашэнкі. А з 2001 да 2007 году яна ўжо ўзначальвала гэтую структуру, але за нездавальняючыя вынікі на загад Лукашэнкі яе звольнілі. Асоба Ірыны Абельскай прыцягвае да сябе асаблівую ўвагу тым, што мяркуецца. Менавіта яе меў на ўвазе Аляксандр Лукашэнка, калі казаў, што маці ягонага малодшага сына Колі – доктарка. Але афіцыйнага прэзідэнцкага дэкрэту, у якім называлася б імя маці Колі, пакуль не было. Як і не быў пададзены да агульнага ведама факт разводу прэзідэнта з жонкай Галінай Радзівонаўнай. Вот слушаю звонки, вашу позицию, свободу. Ну, звонят какие-то, я не знаю, неразвитые люди, или они специально такую гадость говорят. Ну, почему ж такую гадость вы звоните? Или вот свобода звонит. Сбивают и сбивают туберкулезников. Забыла, в неким Волкове. Ну, сюда вы просунете, всякую гадость выловите. Так уже врачи в больницах бьют. Мусят, это наркоманы там. Может, их и гоняют, кабины там. Там туберкулезники, это наркоман. Нет, выдумают, все некие провокации. То вывозили зимой у пушцу, жалко, что волки их не поседали. Все некие провокации. Ну что это такое? Усюды вы всунетесь, уже там забегли. Усюды где найти, абы показать, как у нас плохо. Ну не пригоже это, не пригоже. Як у нас не прыгожа, дык слухайце яшчэ і тых, у якіх усё прыгожа. Для балансу. Мы ж вам не забараняем слухаць і глядзець БТ. Беларусы, як усе мы ведаем, жывуць перадусім дзеля таго, каб не было вайны. А тут на іх ідзе адна вайна за адною. І няма гэтым войнам канца і краю. У гэтай, так называемай газавай вайне, ніхто не атрымаў перамогу. Бо абое бакі паводзілі сябе дзіўным чынам, абвінавачваючы адзін аднаго. Гэта сведчыць аб тым, што ніякай саюзнай дзяржавы няма і быць не магло. Роўна ў 4 гадзіны 22 числа газ адключылі, нам аб'явілі, што пачалася вайна. Прывітанне, свабода. І не першая, і не апошняя вайна, а іншыя войны. Вайна з іншадумнымі палякамі, вернікамі, паэтамі, пісьменнікамі, апазіцыяй і нават са свабодай. Узняўся бацька ў гэтых войнах да генералісімуса. Няма тэлебачання. Адна сума і ваенная тэма. Просты народу тупею паўтарае, абы не было вайны. А яна ж усюды. З павагай. Нена Гетманчук, Берасце. Ці будзе сёння нешта аптымістычнае? Не будзе. Хочу задать питание, что такое Беларусь, и сама на его отказать. Как, впрочем, и Россия. Беларусь – это страшная полицейская, жандармская краина, где все ругаются страшенным матом. Это я имею на увазе определенную участку молоды мужчинского пола, а также ментов. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропоную. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила у своим звоночкам Ян Максимюк.